เรื่องแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสิร์ฟต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้การกล่าวปาฐกถาธรรมในวันนี้จะได้กล่าวกันในหัวข้อว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามความเรียกร้องต้องการและนโยบายเป้าหมายของทางรัฐบาลได้จัดขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นอาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนารู้สึกยินดีอนุโมทนาสาธุการเห็นด้วยยินดีด้วยกับโครงการนี้พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ก็พอดีวันนี้แต่มีโอกาสมากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ก็เลยก็จะถือโอกาสนี้พูดเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่เรากำลังจะพูดกันในขณะนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรจะต้องรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ข้อที่คิดรู้กิจที่ทำรู้คำที่กล่าวตื่นจากความโง่หลับไหลงมงายที่ไร้เหตุผลเบิกบานแจ่มใสด้วยความสงบในจิตในใจไม่มีสิ่งใดที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์จนเป็นโรคประสาทอยู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชาวพุทธจักไม่เป็นเช่นนั้นเพราะนั้นถ้าหากยังไม่รู้มันก็ไม่ตื่นแล้วมันก็จะเบิกบานแจ่มใสได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเมื่อพูดถึงคำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็ต้องจะต้องมารู้จักคำนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องกับคำนี้ว่าคำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้คืออะไรและทำไมจึงต้องใช้คำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและเราจะจัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้มาเพื่ออะไรและจะจัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้ให้เกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใดขอให้ท่านทั้งหลายลองฟังดูก็แล้วกันว่าเราจะพูดกันในเรื่องนี้ให้มันรู้ว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลเพียงแต่ได้ยินคำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแต่คำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่มันจะเป็นไปไม่ได้และก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมายกป้ายออกมาอวดชูกันเฉยๆแล้วในหมู่บ้านนั้นก็เต็มไปด้วยบุคคลใจต่ำจิตสามตั้งแต่ชาวบ้านโดยทั่วๆไปแม้กระทั่งวัดวาอารามก็เต็มไปด้วยบุคคลไม่รู้จักความหมายคำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอาตมาได้เดินออกจากวัดตั้งแต่วันที่27เมื่อออกพรรษาวันที่25 26 27ก็พาพระหนุ่มเนน้อยอย่างเติกออกจากวัดเพื่อที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าออกเดินธุดงค์ความจริงธุดงค์นั้นไม่ต้องเดินดอกอยู่ในวัดนี่ก็สมาทานธุดงค์ยิ่งดีกว่าเดินแต่ที่เดินนั้นอาตมาไม่เรียกว่าเดินธุดงค์เรียกว่าธรรมจาริกคือจาริกไปเพื่อการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อสังเกต observe ดูเสถียรภาพของพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแค่ไหนในชุมชนในแผ่นดินนี้และอีกประการหนึ่งก็เพื่อฝึกอบรมบารมีเพิ่มเติมความอดทนเพิ่มเติมสติปัญญาอะไรต่ออะไรหรือจะเรียกแบบสมัยใหม่หรือว่าออกซ้อมรบแบบทหารเขาออกซ้อมรบexpedition ออกปฏิบัติการตันน้ำขออภัยใช้คำใหม่ๆนะซ้อมรบกับกิเลสไม่ใช่อะไรหรอกพาพระเนนออกอดออกทน ออกพรรษาแล้วมันมีแต่งานกฐินมีแต่งานรอยกระทงทุกหมู่บ้านเสียงขับเสียงพินเสียงแคนเสียงซอเสียงซึ่งเสียงหมอร้องหมอรำเสียงหนังเสียงละครสตริงคอมโบคอนเสิร์ตตลอดกระทั่งดิสโกเทคตามบ้านนอกเกิดขึ้นเดือน11เดือน12ลมเหนือร่องม่านฟ้าผ่องออกมาแม้ดังงัวควายมันก็คึกคานองเสียงวิหกนกตาตีปีกร่าร้องสนุกสนานหนุ่มสาวก็ร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มเนน้อยก็หันรีหันขวางอยากจะศึกเพราะนั้นก็เลยพาออกซ้อมรบกับกิเลสพวกนี้แล้วก็ได้สังเกตเดินทางจากอำเภอคำตะกร้าจากบ้านเพชรไปเรื่อยๆผ่านวานอนนิวาสเขตอำเภอวานอนผ่านเขตอำเภอพังโคนเขตอำเภอพันนาข้ามไปผ่านเขตอำเภอกุดบาดทะลุออกเขตเขาวงเข้าเขตดงหลวงข้ามไปเขตคำเชอีออกนิคมคำสร้อยทะลุออกเสนางคณิคมเข้าอำนาจเจริญพระปาฐกถาทำที่ทำแสงเพชรจบจากนั้นก็เดินต่อผ่านอำเภอชนมานมากอำเภอดอนตาลเรียบเลาะฝั่งโค้งมามุกดาหารผ่านธาตุพนมเรนูนครมานครพนมออกมานี่ท่าอุเทนศรีสงครามเข้าบ้านแพงขึ้นภูงัวเขตอำเภอบึงของหลงจังหวัดหนองคายใช้เวลาเดินเอ็กซ์พีเดชั่นกันจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบ้านแล้วบ้านเราได้สังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าคิดน่าเป็นห่วงพุทธศาสนามีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจให้เกิดความรู้สึกคือหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถ้าเดินทางผ่านเขตที่เรียกว่าหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถ้าของจังหวัดสกลนครแล้วก็ไว้ใจไม่ได้ในเขตจังหวัดสกลนครถ้าเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานีโอเคสบายมากเริ่มตั้งแต่นิคมคำสร้อยเป็นต้นไปประชาชนตื่นเนื้อตื่นตัวเห็นพระมาเยอะๆโอ้ยเดินผ่านในหมู่บ้านวิ่งกันเอาน้ำมารอรับในเขตอำเภอเราพยายามหลบหลีกตลาดแต่ประชาชนก็พอเห็นพระเดินผ่านเนี่ยเอาน้ำแข็งมารอนั่งประนมมือเราต้องยืนให้พรอวยพรแล้วก็สอนธรรมะบ้างเล็กน้อยประทับใจในศรัทธาของมหาชนแต่ถ้าบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเขตจังหวัดสกลนครอำเภอไหนก็ตามใจเถิดโอ้ยไว้ใจไม่ได้แต่เขตสกลนครคืออย่างนี้ไม่ใช่ประจานตัวเองเดินก็ไปถึงหมู่บ้านจนจะเข้าบ้านป้ายเบิร์นเลอร์เลยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตัวเท่ากับบุ้งตัวหนังสือโคดีใจว่าเราคงจะได้เห็นเพื่อนร่วมพุทธศาสนาของเราผู้ชื่นชมอยู่ในคุณศีลคุณธรรมบ้านเมืองคงจะสงบร่มเย็นแน่ๆบ้านนี้ที่ไหนได้เดินเข้าไปหน่อยหนึ่งควายตื่นพะเวอร์พะว่าวิ่งเชือกขาดผ่านหมู่บ้านบ้านึกในใจควายบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่ชอบตื่นพระไม่เหมือนควายบ้านอื่นพอเดินผ่านเข้าไปอีกหน่อยหมาวิ่งก็มาเป็นฝูงเห่าพระกรรมฐานบ้าหมาบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเขาจะเป็นอย่างซี่นี่คิดในใจอย่างนี้พอเดินเลยไปหน่อยก็ไปในหมู่บ้านถึงทางสามแยกนี่จะเป็นสามแยกมีร้านค้ากองทุนพอจะมาไปกันเยอะ20ก็เข้าไปถามคนที่ขายของร้านกองทุนนอนอยู่กระดิกขาสบายอยู่ถามว่าโยมวัดบ้านเราอยู่ทางไหนมันค่ำแล้วอยากจะแวะไปพักมีกี่วัดมี2วัดนอนพูดกับพระสบายวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็นึกว่าโอ้ชาวบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จัก SPA Tips Action แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของกิจกรรมอะไรเลยเออแข็งกระด้างจริงๆในที่สุดก็เดินไปเห็นวัดโบเรอเลยก็แวะเข้าไปมันเหนื่อยพอเดินกันมาตีนแตกเท้าพอหมดแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าแวะเข้าไปในวัดคิดว่าขึ้นไปกราบพระประธานซะให้ดีๆระวางบริขารไว้ข้างล่างและจะกราบท่านจะเอาวาดกับท่านพระเจ้าถิ่นเห็นพระท่านนั่งอยู่สามสี่องค์ที่ศาลาเราขึ้นไปกราบพระประธานกราบลงไปทีต้องปัดมือสามสี่ครั้งเพราะมันมีแต่ฝุ่นมีแต่ความสกปรกศาลาวัดบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่เหมือนวัดธรรมดาหันมาจะมากราบพระท่านก็หนีหมดเลยลงจากศาลาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้พระบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็เดินเข้าไป ตามท่านก็ไปในกุฏิครูบาอาจารย์โอ้ยขอขับขอไหวเน้ขอน้อยพอผู้ข่าวทั้งหลายเดินทางมาไกลคำมืดขอซ้อมมีแห้งลำแน่ท่านไปนั่งรวมกันอยู่ที่เตียงอันหนึ่งตั้งสี่องค์ไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นหรือยังไงไม่ทราบมวนบุหรี่แล้วขีบไว้อย่างไม่จุดแล้วก็กราบลงไปอย่างงดงามบอกว่าพวกผมขอแสดงความเคารพเดินทางมาถึงนี้ขอพักผ่อนด้วยเหนื่อยใจจริงก็อยากจะนอนด้วยนั่นแหละท่านก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดเราก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้แล้วก็ได้ออกจากวัดนั้นได้กินน้ำที่แม่ชีเอามาให้กับสามเณรน้อยๆแม่ชีบอกโอ้ยอ่อนซ่อนนี้จะเป็นมาหลายในที่สุดก็เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่โอภาปาสายพระบ้านเป็นดินธรรมเป็นดินทองเลยไม่เหมือนบ้านอื่นก็เลยย้ายออกจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดป่าเนน้อยวิ่งให้จีวรปลิวว่อนเลยพระก็เดินลงศาลาไม่ใส่ผ้าไม่คล้องผ้าหนุ่งแต่ผ้าอังสะรัตบงเดินเวียนอยู่นอกอาตมาต้องตามไปจับแขนไว้ว่าท่านอย่าหนีไปไหนนะพวกผมมาไม่ให้ท่านลำบากอะไรหรอกน้ำท่าก็มีกระติกมาเองด้วยมีกรดมาด้วยขอนอนใต้ร่มไม้อาศัยชายคาสักคืนวันนี้มันมืดมันค่ำความจริงเราจะนอนที่ไหนก็ได้ในป่าชาหรือที่ไหนก็ได้แต่เราไม่อยากสร้างความแตกแยกไปที่ไหนมีวัดต้องพักวัดทำความเข้าใจกับพระสงฆ์องค์เจ้าเสพเสวนากันว่าบ้านเราเป็นยังไงเมืองเป็นยังไงศาสนาเราเป็นยังไงประชาชนจะได้เข้าใจกลางคืนคนมาจะได้เหตุให้ฟังด้วยเป็นการประสาทประกาศศาสนาเป็นในตัวถ้าเราไปนอนป่าชาบนอนในป่าทำเป็นเข่งๆคึ้มๆประชาชนก็จะหลั่งไหลไปขอเลขขอหวยขอเบอร์ไปจังหันไปทำบุญเยอะๆพระในบ้านไม่มีอะไรจะกินมันสร้างความร้าวรานในสังคมที่ได้มีรอยร้าวเราเข้าประสานที่ไหนมีความชิงชังระโปรยหวานความรักถ้าอย่างนี้บ้านมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขในเมื่อพระเองก็ยังทะเลาะกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะอยู่จะให้ประชาชนสามัคคีกันได้อย่างไรคิดอย่างนี้ก็เลยจับแขนท่านไว้ว่าจะไปไหนนะผมไม่ไม้ท่านลำบากหรอกขออยู่อาศัยร่มไม้ชายคาสักคืนกลางกดนอนน้ำก็มีจะไปกรอกเองท่านก็เลยสบายใจคืนนั้นก็เลยได้นอนบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองบ้านเป็นตำบลเบอร์เลอร์เธอคนสักคนหนึ่งจะลงมาหาพระก็ไม่มีแสดงว่าบ้านเป็นดินทำเป็นดินทองของเรานี่ไม่เหมือนบ้านอื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตรให้นับดูแล้วก็ได้โหลหนึ่งพอดีคืออาหารพระเรามาเยอะเกือบจะไม่ไหวก็พอได้กินโปรเรียนไปหน่อยนี่นึกถึงโอ้เป็นอย่างนี้ป้ายแผ่นดินทำแผ่นดินทองยกขึ้นมาชูราอวดอ้างเพื่อนรบปมด้อยของตนเองจิตใจยังไม่ได้ใกล้ทำกันเลยทั้งพระทั้งชาวบ้านเห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนาเพราะฉะนั้นก็ว่าแผ่นดินทำเป็นดินทองนั้นไม่ใช่เฮือไปเฉยๆยกป้ายขึ้นแล้วก็เป็นแผ่นดินทำเป็นดินทองได้แล้ววัดอีกอย่างขึ้นชื่อวัดแล้วยังไม่พอสำนักวิปัสสนากรรมฐานถ้าอย่างนี้ก็ไว้ใจไม่ได้อีกเหมือนกันอาจจะคุยเหมือนบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็ได้เพราะฉะนั้นวัดนั้นไม่จำเป็นต้องยกป้ายวิปัสสนากรรมฐานหรอกเพราะหน้าที่ของพระก็คือฝึกจิตอธิจิตเตจะอาโยโคกระทำประกอบในทางทำจิตให้ยิ่งอย่างนี้มันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องยกป้ายมาคุยก็ได้หรอกนี่เล่าให้ฟังว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันทำไมจึงต้องมาทำเรื่องแผ่นดินทำแผ่นดินทองขึ้นมาเออทุกวันนี้บ้านเมืองเราเจริญด้วยวัตถุด้วยเทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วความเจริญได้รวดเร็วมากเกือบจะฉุดไม่อยู่เกือบจะรั้งไม่อยู่ไกลกันลิบเดี๋ยวนี้น้ำไหลไฟสว่างมีถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปากันเกือบจะทุกหมู่บ้านแล้วซึ่งการพัฒนาได้เชี่ยวกรากในทางวัตถุในสมัยก่อนนู่นแผ่นดินนี้บ้านนี้เมืองนี้โดยเฉพาะภาคอีสานไม่เจริญทางวัตถุแต่จิตใจของคนดีงามมากภาคกลางเจริญก่อนภาคใต้ภาคเหนือเพราะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกถูกกระทบกระเทือนจากการล่าอาณานิคมของชาวฝรั่งมั่งค่าพวกโปรตุเกสฮอลันดาพวกฝรั่งอังกฤษพวกฝรั่งเศสและพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นสนามรบกับพม่าจำเป็นต้องตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอพัฒนาตนเองคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้จึงต้องเจริญก่อนทั้งทางวัตถุและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก่อนภาคเราส่วนอีสานนิสบายรบกับพม่าเป็นร้อยๆปีอีสานไม่เป็นไร กาละอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสอีสานนอนสบายลงพญาเย็นพญาไฟนี่มันกั้นอีสานกับภาคกลางไว้อีสานมีความเกี่ยวดองข้องญาติวัฒนธรรมร่วมสมัยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเราเพราะเราเป็นลูกขุนบอลมมาด้วยกันตั้งแต่อาณาจักรอ้ายเรามีพุทธศาสนามาพร้อมกันตนทางภาคกลางภาคใต้ได้รับพุทธศาสนาสุวรรณภูมิในสมัยสังคายนาครั้งที่3ส่วนพวกอีสานนั้นได้รับพุทธศาสนามาตั้งแต่อพยพโยกย้ายจากนู่นอาณาจักรอ้ายลาวหนองแสนตะลิฟูทะเลสาบหายลงมานู่นเราจึงอยู่กันฉันพี่ฉันน้องอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันมีระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเรียกว่าฮีด12ของ14สมัยโน้นอีสานเป็นแผ่นดินธรรมถึงแม้ไม่เจริญแต่จิตใจนั้นอบอุ่นซึมซาบด้วยคุณธรรมโน้นบ้านพี่นี่บ้านน้องตองดองกันนักหนาเจ็บไข้ได้ป่วยเฝ้ากันพรึบพรับทั้งคืนเช้ามาใครไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาได้อาหารดีๆต้องเอามาฝากคนไข้ซะก่อนเพราะคนไข้คันลำอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องต่อมาอีสานได้เริ่มเจริญเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประกาศก้องอยู่ทุกวันในวิทยุในเรื่องพัฒนาแต่พอเราไม่รู้จักคำว่าพัฒนาการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้โดยหลักสามประการคือ1ความสามัคคีระหว่างชนในชาติ2ความขยันหมั่นเพียรในการงาน3ความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆรัฐบาลกำลังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญในวิสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยงานของชาติเราได้ยินเขาบอกพัฒนาเพราะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านเป็นคนอีสานท่านก็เลยมุ่งมาอีสานเห็นว่าอีสานล้าหลังเพราะยังเป็นยักษ์หลับยังไม่ตื่นที่ไม่ตื่นเพราะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีภาวะสงครามไม่มีการล่าอาณานิคมการติดต่อกับภาคกลางยังตัดขาดกันอยู่สมัยก่อนโน้นพอเริ่มนี่ปลุกอีสานใหญ่เลยยักษ์อีสานก็ยังหลับเริ่มจะตื่นประโงประเงขึ้นมาในขณะที่ที่อื่นเขาตื่นและอีสานเรายังเป่าเสียงพินเสียงแคนขับกล่อมแดนอีสานภูพานสูงต่างานเสียดฟ้าปราณึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นอกของภาคอีสานแม่น้ำโขงโอบกอดไหลรินได้อืดได้ดื่มได้กินกันอบอุ่นในหัวใจเสียงพินเสียงแคนกล่อมแดนอีสานลมพัดไผ่ชัยภูมิแมงภูตอมดอกผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่าตัดม้อนงอขึ้นภูแม่ห่างกล่อมโลกตาเต่นก่อนขึ้นคนเสด็จก่อนตาสอยหน่อยสอยไงโอ้ยสนุกสนานเมื่อสฤษดิ์เริ่มพัฒนาหมดช่วงสฤษดิ์มาช่วงถนอมมานี่มาถึงรุ่นคึกฤทธิ์ป่าโมดโอ้ถนนหนทางกสช.ถนนคึกฤทธิ์ทางคึกฤทธิ์ต่อมาก็มีรอพอช.อะไรเร่งกันบุกเบิกอ้าวแล้วรถเข้าไปสู่หมู่บ้านอีสานตื่นตื่นไม่ใช่ตื่นตัวแบบมีสติแบบชาวพุทธแต่ตื่นแบบกระต่ายตื่นตูมตื่นถนนอยากจะได้รถยนต์อยากจะได้มอเตอร์ไซค์ทำยังไงจะได้ไม่มีขายไร่ขายนานี่มันตื่นกันมากก็ไปซื้อต่อมายุคเปรมดินโสรานนท์ไฟฟ้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้านอีสานตื่นไฟฟ้าที่นี่ตื่นพ่อโวไพเวเหมือนคนนอนหลับหลับตกใจตื่นแล้ววิ่งชนต้นไม้ต้นไม้ตกเหวตกห้วยไปเลยอย่างนี้เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมไม่ใช่ตื่นด้วยสติปัญญาการพัฒนาทางวัตถุทำให้อีสานนี่ได้ตื่นกันมากขึ้นตื่นไฟฟ้าสิ่งไม่จำเป็นก็เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีโทรทัศน์จำเป็นต้องมีพัดลมจำเป็นต้องมีตู้เย็นจำเป็นต้องมีวิทยุจำเป็นต้องมีวิดีโอไม่มีไม่ได้คนอื่นเขามีเราจะต้องมีไม่มีทำยังไงอยากแก้ได้ไม่มีเงินซื้อก็ต้องหาเงินมาผ่อนสมเนี่ยไม่มีเงินผ่อนสมก็ต้องมีเงินดาวซะก่อนถ้าเงินดาวไม่มีก็ต้องไปยืมเกษตรไปยืมสหกรณ์มีหนี้มีเส้นเต็มหัวพลุงพลังยืมสหกรณ์ยืมเกษตรมาแล้วเงินกู้ตัดไม่โทรออกเหลือแต่เงินกู้ก็ประสาทกินหัวเอาแล้วบางบ้านยกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแอมยังไม่เสร็จมีฝาอยู่3ด้านหลังคามุงหญ้าครึ่งหนึ่งสังกะสีครึ่งหนึ่งยกเสาโทรทัศน์แฝงโทรทัศน์ขึ้นเถอะแล้วโอ้โหอีสานตื่นเหลือเกินเป็นหนี้เป็นสินวันเสาร์วันอาทิตย์รู้จักเหลือเกินแต่ก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้หยุดงานกันดอกชาวไร่ชาวนาต้องไปทำงานทำการรู้จักแต่วันพระวันเจ้าได้ยินเสียงตีกองดึกกองแรงยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวสาธุมุยมุยของต้องโคบเปล่าทำความดีเนี่ยวันสิ้นวันทอดบาปบุญได้หวนหูฟองมุญญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นผู้นำส่องให้จิตใจได้แจ่มใสแม่นที่ตรงอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินก็เนาะมีสินธรรมอยู่นำกันได้ผลบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนทั้งยามทุกหยาดแขนว่านเอิดซอยกันสมัยก่อนโน่นอีสานหาอยู่หากินอยากกินเห็ด พายกระตาขึ้นโคกอยากกินปลาแบกแหลงน้ำได้มาเป็นหาเป็นคอนมาเทใส่กระจาดกระด้งเรียกพี่เรียกน้องมาเอาไปอยู่ไปกินไม่ได้ซื้อไม่ได้หากันนี่อยู่กันอย่างนี้ในสมัยนั้นจิตใจดีงามมากรักตันฉันพี่ฉันน้องเรียกว่าแผ่นดินธรรมแต่ยังไม่มีแผ่นดินทองพอยุคสมัยที่เจริญมานี่ตื่นไฟฟ้าตื่นถนนหนทางโอไม่รู้จักวันพระวันเจ้ารู้จักแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ไถนาอยู่กลางทุ่งแต่ก่อนไถนาไล่ตีควายไปได้ยินเสียงคล้องมุ้ยหยุดดึงควายหยุดปักคันไถยกมือใส่หัวสาธุวันนี้วันพระจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนในขณะที่กำลังโกรธควายกำลังไล่มันอยู่ควายก็เลยพลอยได้รับบารมีจากคุณธรรมด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เราตีควายวิ่งถาราราราราขามันจะหักตายควายจะพร้อมตายฟาวออกเต็มปากน้ำลายฟูมปากควายมันเหนื่อยตีมันวิ่งกลัวจะไม่ทันมวยโลกกลัวจะไม่ทันรายการมวยเสร็จแล้วก็ผูกควายไว้ให้เมียดูแล้วก็ดำนาคอยถ่าคอยเด้อคอยไปเบิ่งหนังเบิ่งมวยก่อนนะเป็นอย่างนี้เป็นนี่เป็นสินเอานาไปจำนองเกษตรซื้อโทรทัศน์อะไรต่ออะไรต่างๆโอ้นี่เรียกว่าตื่นอีสานไม่ใช่ตื่นกรุงเลยอีสานตื่นตูมแล้วทีนี้นี่คือความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเรียกว่าแผ่นดินทองแต่แผ่นดินธรรมได้หายไปสมัยแรกคนไม่มากมีธรรมะในหัวใจเรียกว่าสมัยหาอยู่หากินอยากกินปูกินปลาหาปลามาแบ่งกันกินอยากกินเห็ดหาเห็ดมากินพอเริ่มเจริญขึ้นสมัยสรีพัฒนาอ้าวไม่ใช่เวลายุคหาอยู่หากินกลายเป็นยุคเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสร้างอยู่สร้างกินอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องเลี้ยงอยากกินปลาต้องขุดบ่อเลี้ยงแต่ก่อนมีแต่หมูแมวขี้ซีหน้ายาวยาวหลังแอนแอนท้องรากดินพอถึงสมัยสเตเลตมีพันเบิร์กพันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยต่อมาก็รู้จักปลูกรู้จักอยากกินเห็ดก็ปลูกเห็ดเป็นสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักปลูกเห็ดในช่วงนี้จิตใจก็ได้แคบลงศีลธรรมได้เสื่อมลงความเจริญทางวัตถุมากขึ้นรู้จักเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินชาวอุบลราชธานีแต่ก่อนหาอยู่หากินนาไม่ดีย้ายไปอยู่เมืองสกลนครไปอยู่ทางนครพนมน้องคายทางเมืองสกลนครน้องหานฝากของน้องหานถุนดินดำน้ำโซมปากูมบอดคือแขกก้อยหางปลานั่งบอดคือค้างฝาลันจักรจันห้องคือกองลันเสียงไปทำไมเฮ้าว่าสิย้ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องย้ายถึงยุคเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพัฒนาตนเองใส่ปุ๋ยใส่อะไรงามนาโคกขี้กระต่ายก็งามแสนจางงามคนอุบลก็เลิกอพยพยอกย้ายมาถึงสมัยพัฒนาแต่จิตใจแคบลงต้องซื้อกันกินขอกันกินไม่ได้แต่ก็ยังชั่วหน่อยซื้อกันกินระหว่างคนอื่นส่วนหมู่ญาติก็พอแบ่งกันกินพอถึงสมัยน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางไปมาทั่วกันมีไฟฟ้าขึ้นกำลังตื่นกระต่ายตื่นตูมตื่นถนนต้องซื้อรถยนต์ต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตื่นไฟฟ้าจะต้องมีวิดีโอต้องมีโทรทัศน์ต้องมีตู้เย็นพัดลมต้องดื่มน้ำโพลาริสโพลารอยด์เอาแล้วดิสตินวอเตอร์ตำมาคงบ้านนอกต้องไปซื้อน้ำกินขวดละ2บาทเฮ้ยอีสานตื่นตูมทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นบูชาตื่นตูมกันเลือกเกินทางวัตถุก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคประสาทมากขึ้นศีลธรรมเสื่อมทรามสมัยนี้ถือว่าสมัยซื้อสมัยขายสมัยซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแย่งกันซื้อแย่งกันขายแม้แต่พ่อแม่กับลูกก็จะต้องซื้อกันอยู่ซื้อกันกินคอยซื้อมาได้อีแม่เจ้าอยากได้เจ้าแทนทุนเอาเด้อเท่านั้นเท่านี้ให้กันกินไม่ได้แล้วระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ต้องได้ซื้อกันกินในสมัยนี้ไม่มีสมัยใดจิตใจจะต่ำซามถึงขนาดสมัยนี้ฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าอาชญากรอาชญากรรมมากมายกายกองหน้าไหวหลังหลอกข้างหน้ากระรอกข้างหลังกระแตข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พูดออกมาแต่ละคำจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเห็นกันเป็นอาหารการกินเป็นมิกสันยีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมาพัฒนาทางจิตใจหยุดวัตถุไว้ก่อนคนโบราณบอกว่ามีเกียนคันบ่มีง้วพร้อมสิเอาหยังมาแก่มีแต่เกียนคันบ่มีไม่ค้ำหัวสิงำใส่ที่ดินมีหัวคันบ่มีผอมป่องสิเป็นห่างนกเป็ดป่องมีแต่หัวผมบ่พร้อมเขาสิเอิ้นว่าเดินเฮามีเหื้อคันบ่มีพายขวงสิเป็นห่างพักบัวมีผัวคันบ่มีลูกหน่อยเขาสิเอิ้นแม่หมันมีขั้นกันบ่มีผัวสอนนอนนำเขาสิว่าเจ้าแล้วมีลูกหามีหย่อนโศเขาสิเหื่องเจ้าใส่ทั้ง มีท้องกันบ่มีถ้ำเฝ้าสิจานี้มือห้อยเถื่อแพ่งเอ้ยมีค้ำกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้กะบ่ฟังล่ะเอ้ยแน่คนโบราณพูดไว้อย่างเนี้ยมีท้องบ่มีถ้ำเฝ้าจานี้มือห้อยเถื่อมีค้ำกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้กะบ่ฟังมีทองคือความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีแต่ไม่มีคุณธรรมมีรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศมีบ้านปรับอากาศมีเครื่องบินขี่ทุกคนแต่จิตใจเร่าร้อนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นจ้องเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกลัวคนอื่นจะเอาเปรียบกลัวคนอื่นจะได้เปรียบกลัวเราจะขาดทุนกลัวเราจะเป็นผู้แพ้ต้องเป็นผู้ชนะยอมไม่ได้ให้อภัยใครไม่ได้ในที่สุดก็เลยตกนรกในห้องแอร์เรียกว่านรกห้องแอร์โรคประสาทกินหัวเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เรียกว่ามีท้องบ่มีถ้ำเฝ้าจานี้มือหอยเถื่อเจริญทางวัตถุแต่จิตใจมันต่ำสามไม่มีศีลไม่มีธรรมจนไม่สามารถทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นอยู่ได้แต่ถ้าหากมีธรรมไม่มีท้องก็ยังอยู่ได้คนโบราณบอกว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมหายุ่งกัดเดนอข่อยผู้นอนเปื่อยป๋าสามบ่มียุ่งต้องสักกระยงกระย่านเต็นสังมายืนตั้งเทียงของตัวข้ามหมากเมียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสังถือใดไปมาโดยง่ายคำแพงเอ๋ยนี่หมายความว่านอนในหม่งสังมหายยุ่งตัดมีรถเก๋งมีรถสิบล้อมีกิจกรรมการค้าธุรกิจใหญ่โตแต่ให้โลกประสาทกินหัวให้ความทุกข์บีบคั้นจิตใจอาตมากินข้าววันละครั้งเดียวนอนอยู่ในกฎนอนตามป่าตามดงเดินทุดงไปพาพระเนรออกซ้อมรบในป่าในเขาจิตใจสบายสบายไม่มีความทุกข์บีบคั้นจะได้ขาดทุนได้กำไรอะไรต่างๆใครจะเอารัดเอาเปรียบใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณอะไรไม่สนทางนั้นข้าพเจ้าคอยที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวทำลายความยึดมั่นถือมั่นออกได้เท่าไหร่ยิ่งดีทำลายอัตวาทุปาทานความยึดมั่นว่าเราดีเราเก่งเราเด่นเราดังให้มันหมดไปหมดไปอย่างนี้จิตใจก็สบายนอนในหม่งและบ่หายยุ่งกัดเจ้าผู้นอนเปื่อยป๋าสางบ่ทางแต่นี่ยุ่งต้องแท้ๆว่าซั่นสักกระโยงกระย่านเต้นสังมายืนตั้งเทียงของตะค่ำหมากเปียงสังเจ้าหาบ่ไหวเต้นกันเหลือเกินมีอาการเหมือนกับจะวิ่งเต้นหลับแต่กายใจมันไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจางปางวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอยากจะได้จะมีจะเป็นชีวิตมีอาการเหมือนกับจะวิ่งนอนอยู่มันจะวิ่งในที่สุดสักกระโยงกระย่านเต้นสังมายืนตั้งเทียงไม่ได้อะไรตายแล้วไม่ได้อะไรเลยของเขาขับหมากเมียงสังเจ้าหาบไหวความปล่อยความวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นความเมตตาปานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในจิตในใจไม่ได้ซื้อสักบาทไม่สร้างให้เกิดให้มีให้ตนเองมีความสุขของนักสังถือใดไปมาโดยง่ายสิ่งที่เรานั่งแสวงหานั่งเล่นไฮโลกันทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังปวดเอวนั่งเล่นไพ่ดำนี่กันยันสว่างตึกข้าวก็ไม่กินสูบบุหรี่อบปอดลมควันกันโจทำได้ทำได้แต่นั่งสมาธิดูลมหายใจเฉยๆทำไม่ได้ไม่ได้เสียเงินมีแต่สุขภาพดีๆทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสทำไม่ได้นี่ยังว่าของนักสั่งถือใดไปมาโดยง่ายนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนยันสว่างเล่นไฮโลยันสว่างกินเหล้ายันสว่างโอ้เต้นลำวงยันสว่างได้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรแต่นั่งสมาธิหรือว่าพิจารณาศึกษาค้นคว้าไต่ตองสิ่งที่ดีที่งามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางวัตถุกันได้แล้วหันมาพัฒนาทางจิตใจนี้เช่นนั้นมีท้องบ่มีถ้ำฝ่อจานนี้มือห้อยเถื่อมีค้ำกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้สิบอกฟังเพราะในสมัยนี้สมัยซื้อสมัยขายอย่างกันตื้ออย่างกันขายอย่างกันอยู่อย่างกันกินที่อยู่ที่กินของตนเองต้องซื้อสิ้นปีต้องมาเสียค่าภาษีค่าไร่ค่านาค่าเรื่องค่าชาติอะไรต่างๆหรือว่าซื้ออยู่ซื้อกินแย่งซื้อแย่งขายเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากขาดคุณธรรมแล้วโลกจะกลายเป็นมิจฉาสัญญีเอารัดเอาเปรียบกันความทุกข์จะมากขึ้นในสมัยโบราณมีความสุขใจแต่ไร้ความสุขทางกายสมัยนี้มีตู้เย็นอยากกินน้ำแข็งอยากจะกินน้ำร้อนไม่ต้องก่อไฟเพียงแต่เสียบปลั๊กเพียงแต่พุชบัตเตอร์เท่านั้นแก๊กเสร็จเรียบร้อยมีน้ำแข็งมีตู้เย็นแต่จิตใจเร่าร้อนเหมือนตกนรกในห้องแอร์มีไฟฟ้าสว่างสวยจิตใจมืดมนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญให้เกิดให้มีในชีวิตในสังคมไม่รู้ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ไม่สนใจวัดวาศาสนาก็ให้ได้อยู่ไปวันวันไหนที่สุดมันเกิดปัญหากันมากและจะทำยังไงต้องกลับมาพัฒนาทางด้านจิตใจ เมืองไทย เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอยู่แล้วมันน่าจะพัฒนาได้มากเป็นมหาเศรษฐีทางด้านเศรษฐกิจก็ได้ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงคราม2488จนกอบยอบแยบแทบจะกินคือต้องไปใช้หนี้ปฏิกรสงครามกันทั่วโลกแต่ทำไมเขากลับเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจขนาดอเมริกายังแย่งเขาเลยเพราะเขามีคุณธรรมเขาพัฒนาแผ่นดินเขาให้เป็นแผ่นดินธรรมแล้วเขาก็เลยกลายเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคืออะไรญี่ปุ่นมีคุณธรรมที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันที่จะต้องเห็นได้เนี่ยดร.ไดเซสทาเทโรซูซูกิเป็นดร.ในทางพุทธศาสนาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแกบอกว่าญี่ปุ่นนี้ถ้าเอาพุทธศาสนาออกไปแล้วญี่ปุ่นจะไม่เป็นญี่ปุ่นที่เข้มแข็งจะเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนแอและจะไม่เป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมจะเป็นญี่ปุ่นที่แข็งกระด้างแล้วก็จะไม่ร่ำรวยอย่างนี้ญี่ปุ่นมีศาสนาพุทธในจิตใจในชีวิตประจำวันไม่ใช่อยู่ในวัดไม่ใช่อยู่ในพิธีรีตองเขามีทิฏฐธรรมิกถะมีอุทานะมีความขยันมีอารักขะมีความไม่ฟุ่มเฟือยและก็มีสมาชีวิตาการประหยัดแล้วเขาก็มีกัลยาณมิตรตาไม่แสบคบกับเรื่องความชิบหายอบายมุขอย่างพวกเรานี่ก็ยังกล่าวแล้วเหมือนภาคอีสานไม่เจริญทันภาคอื่นเพราะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนประเทศไทยเรานั้นไม่เคยมีแผ่นดินไว้ไม่เคยมีภูเขาไฟระเบิดไม่เคยแพ้สงครามไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครก็เลยมัวประมาทโอเออืดอาดยืดยาดในที่สุดก็เลยไม่ทันเขามัวประมาทเหมือนกระต่ายที่ฝีตีนดีแล้วก็นอนคุยกับเต่าว่ามึงจะไปแค่ไหนกูจะนอนหลับซะก่อนไปก็ทันมึงเอาไปเอามาสู้เต่าไม่ได้วิ่งจนอกแตกตายเดี๋ยวนี้วิ่งกันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งรัฐบาลพยายามวิ่งทุกยุคทุกสมัยเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ทันเกาหลีให้ทันญี่ปุ่นแล้วก็มาคุยว่าเป็นนิกเป็นแน็กก็ยังไม่ได้จะว่าเป็นนิกนิกย่อมาจากคำว่า newly industry country ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อาจจะมาคิดว่าเอาให้มันเป็นแค่แน็กก็ได้เรียกว่า newly agriculture country ประเทศเกษตรกรรมใหม่ก็แล้วกันให้มันผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาอีสานให้มันเขียวขึ้นมาจริงๆด้วยการพัฒนาจิตใจเดี๋ยวนี้อีสานจะเขียวมันเขียวไม่ได้เพราะมันไม่พัฒนาคนเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาก็ไปแต่ชื่อเท่านั้นเองให้มันโก้เท่านั้นพอนิมนต์อาตมาไปพูดเรื่องอีสานเขียวให้แต่ชาวบ้านมาฟังเจ้าหน้าที่ไปนั่งกินเหล้าอยู่ข้างนอกนี่มันจะพัฒนาอย่างไรมีเงินอีก800,000,000มาพัฒนามันก็ชิบหายประเทศอินเดียเขาพัฒนาเอาน้ำจากแม่น้ำคงคาจากเมืองหาริทวาระฟัดพลายออกมาสู่แผ่นดินอินเดียได้แม่น้ำคงคาน้อยๆไม่โตเท่ากับแม่น้ำคงของเราแล้วแม่น้ำคงของเรากับอีสานนี่ฟัดพลายเท่าไหร่มันก็ไม่หมดถ้าจะทำกันจริงเอาละเลยออกมาทั้งอีสานเขียวไปเลยทีนี้แผ่นดินทำแผ่นดินทองที่กำลังจะพูดก็คือการพัฒนาทางวัตถุและจิตใจให้มันพร้อมกันเดี๋ยวนี้วัตถุได้ล้ำหน้าจิตใจไปคำว่าแผ่นดินทำคืออะไรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่คืออะไรทำไมจึงต้องมาทำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและจะทำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่เพื่ออะไรและจะทำโดยวิธีใดตั้งคำถามให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคืออะไรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือแผ่นดินที่เจริญทางวัตถุและจิตใจคำนั้นหมายถึงศีลธรรมจริยธรรมส่วนทองนั้นหมายถึงวัตถุเทคโนโลยีและพวกแมทเทียลอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี่ทำไมจึงต้องมาทำแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้มันมีโครงการนี้ขึ้นมาทำไหมก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพียงแต่กายมีความสุขถ้าหากจิตใจยังมีความทุกข์มันจะตกนรกในห้องแอร์เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าฆ่าข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าอะไรขึ้นมาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนไม่มีคุณธรรมจิตใจมันไม่มีคุณธรรมจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีในจิตใจคำถามที่ว่าทำไมยังต้องมาทำแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้เกิดขึ้นมันก็มีคำตอบอย่างนี้และจะทำเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขของสังคมและความสงบของแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวในเมื่อแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตสงบขึ้นสังคมก็สงบด้วยเพื่อความผาสุกทุกดวงใจณแผ่นดินณพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินทองอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำโดยวิธีใดนี่สำคัญว่าจะทำโดยวิธีใดเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเราจะนำสังคมของเราไปสู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกันโดยวิธีใดอาตมาอยากจะพูดว่าเลิกพูดได้แล้วไอ้นิกนั่นควรจะให้เป็นประเทศแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเลิกคุยกันว่า in a newly industry country ควรจะต้องเป็น New Rich Noble Mind Country ควรจะเป็นอย่างนี้ใช้คำว่าอย่างนี้จะดีไหมอาตมาอยากจะใช้คำอย่างนี้คือประเทศที่มีจิตใจสูงใหม่แต่ก่อนมันเคยมีแล้วมันก็หายไปที่มาพัฒนาให้มันสูงขึ้นมาใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะทำให้บ้านเราเมืองเราเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาได้โดยวิธีใดนี่เป็นสิ่งที่จะต้องพูดกันคนโบราณท่านไม่เคยหลงทางถึงขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้มีความเจริญทางสติปัญญาจบปริญญากันยาวมาเป็นหางเฟื่อยเลยแม้กระทั่งด็อกเตอร์แล้วก็ปืนมายิงหัวตนเองตายนี่มันอะไรเรียกว่าหลงทางมีไฟที่สว่างแต่มันก็ฝ่างไฟเมื่อเราขับรถสวนกันถูกไฟของรถคันอื่นส่องหน้าแล้วมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันโตยถาโชติขัตเถยะเหยียบลงไปแม้ไฟที่ส่องทางถ้าขาดสติปัญญาแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังเหยียบไฟที่ส่องทางสว่างทางจิตใจทางปัญญามากจบปริญญากันเป็นแถวแต่มันมีปัญหามันแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาตนเองกันไม่ได้อย่างคนโบราณมาอัศจรรย์ใจแข็งหางเงี้ยวสังบดายห้องนั่งบัดกระต่ายหางกลมๆทั้งมาได้นั่งห้องคนโบราณไม่จบปริญญาแต่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวนี้จบปริญญาเป็นโรคประสาทเยอะผูกคอตายเยอะว่างงานเยอะขาดตัวตายเยอะอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเราหลงทางหลงทางคืออุดมคติของสังคมสังคมจะต้องมีอุดมคติคือเป้าหมายอันสูงสุดของสังคมจะต้องไปตรงนั้นอุดมคติสูงสุดของสังคมชาวพุทธนั้นก็คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกคำใหม่เท่านั้นเองแต่เก่าเขาเรียกว่าแผ่นดินโลกพระศรีอานอ้าวทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่เชื่อคนโบราณท่านตอกย้ำกันทุกปีเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจให้มันสมดุลกันอย่างเรื่องเอาบุญพระเวสสันดรแต่ละปีนั้นคนโบราณตอกย้ำสังคมโลกภาษีอ่านโลกภาษีอ่านคือโลกที่เจริญบอกแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งนกกาไม่ต้องกลมลงกินให้ปวดคอแล้วน้ำไหลขึ้นไหลลงข้างเดียวเพราะแผ่นดินมันเรียบมันไหลไปไหลมาเฉยๆใครอยากจะไปทางเหนือทางใต้เพียงแต่คัดเรือเข้าลันเวย์มันก็ไหลไปเองพร้อมกันนั้นยังไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่เรียกร้องสไตล์ขาดแรงไม่ต้องหยุดรถไฟไม่ต้องอะไรต่ออะไรกันทั้งนั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นมีต้นไม้กันระพึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากจะได้อะไรอธิษฐานจะออกดอกมาเองพร้อมกันนั้นแผ่นดินนั้นยังไม่มีศัตรูคู่แหวนกากับนกเขางูเห่ากับพังพรเสือกับเนื้อหมากับแมวหยอกกันเล่นเป็นเสียวกันสบายสบายนี่คือความเจริญทางวัตถุและจิตใจเขาเรียกนี้ว่าโรคพระศรีอานจะให้เกิดทันโรคพระศรีอานต้องฟังธรรมพระเวททันดอนให้ครบ13กันมีศีล5ให้บริสุทธิ์สีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตไตรแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมจะให้มิตรภาพเกิดมาต้องมีศีล5ไว้ใจกันได้ให้อภัยกันได้ไม่มีใครรักกันแน่พูดแล้วไม่มีการโกหกกันแน่และไม่มีใครร่วงเกินสิ่งที่ตนเองรักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียซึ่งกันและกันไว้ใจกันได้เข้าตามตอกออกตามประตูแล้วไม่มีใครเบียดเบียนเข็นฆ่ากันไม่มีใครเมาเหล้าเมาเฮโรอีนกัญชาทินเนอร์ยาฟินไม่มีใครทำลายสติปัญญาตนเองให้เป็นบ้ามีแต่คนดีๆเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้มันก็เป็นมิตรภาพเกิดมาสวยงามในมิตรภาพแล้วฟังพระเวสสันดรมีแต่เรื่องเมตตาปานีหัตยังทัตยังจะคุ้งมังสังปิรุธิรังปีจะทะไทยังกายังสังเวตวายังฮิโกจะเยมามังพระเวสสันดรพูดอยู่ในกันหิมะผ่านว่าผู้ใดจะมาขอดวงตาขอหัวใจเราได้ยินเราจักให้ขอตัวเราไปเป็นคนใช้เป็นทาสเราก็จักไปนี่คือความเมตตาถึงที่สุดเราฟังพระเวสสันดรให้ครบ13กันแล้วก็เอามาไว้ในจิตในใจเราสัก 5% 10% ไม่จะมีเมตตาปานีต่อกันต้นไม้กันละประพฤกก็เกิดขึ้นคือต้นเมตตาต้นปานีบ้านหนึ่งมี 1,000 ครอบครัวบ้านหนึ่งมีคน 1,000 คนต้นไม้กันละประพฤกเกิดขึ้นมา 1,000 ต้นอยากได้ใครไม่มีขายแขนเอาของผมไปก่อนจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันสบายนี่คือแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองของคนโบราณเขาหวังกันอย่างนั้นแต่ที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นประเทศพวกคอมมิวนิสต์อย่างคานมากก็ดีเขาก็เขียนทฤษฎีขึ้นมาเพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแต่คนแรกพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดเรื่องโลกภาษีอ่านขึ้นมาในจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10นั่นท่านก็พูดเรื่องนี้ต่อมาก็มีโทมัสมอร์ มาฝันเฟื่องต่อไปนายโทมัสมอร์มาเขียนเรื่องยูโทเปียนโซเชียลลิสต์ว่าสังคมยูโทเปียผู้หญิงคนใดที่แก่กว่าเราเป็นพี่สาวเราเป็นแม่เราผู้หญิงเดินไปอ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายคนใดแก่กว่าเราเป็นพี่ชายเราเป็นพ่อเราเป็นลุงเราผู้ชายคนใดที่อ่อนกว่าเราเป็นน้องชายเราออกจากบ้านนี้ไปบ้านไหนทำงานบ้านนั้นกินข้าวบ้านนั้นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดสังคมยูโทเปียนดีงามมากในที่สุดมันทำไม่ได้คนมันมีกิเลสมันไม่ยอมรับคนที่จะเอาเปรียบกันมีนายคานมาก็เลยมาปรับปรุงแอดจัสทฤษฎีนี่ขึ้นมาซะเอามาเป็นทฤษฎีคอมมิวนิสต์คือลัทธิคอมมูนต้องมาเป็นอย่างเดียวกันคนมั่งมีก็ต้องเอามาเฉลี่ยให้คนยากจนไม่ต้องมีนายทุนไม่ต้องมีกรรมกรในที่สุดก็บังคับกันตีรวดกวาดให้มันเพียงมันก็มีการต่อสู้กันโลกก็เลยวุ่นวายตึงตังกันทั้งตาบีมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนกฎธรรมชาติถ้ามันขาดเส้นธรรมให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้มือหาเนียวก็ยังบอกคือกันไม่ไงหน่อยในป่าพันนาสนบ่อนลาวีกันดาท่อหาเรื่องมีทั้งต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ใหม่ไงหน่อยเดระดาเป็นทันล่วงมาเป็นดงสูงงูกระยุ่งย่างเสียมีทั้งเกลือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมมีภูมิใหม่ทั้งผืนจอจี้ไม่มูนี่มันจะห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นำกันได้ผู้มูยุ่งย่างใหม่ใบหน้าก็เป็นหอมซุ่มหมูฝงหมูหน่อยแต่ปกคุมต้นไงให้ซุ่มเย็นมันอยู่ด้วยกันได้แม้นสิต้นไงและต้นน้อยมันอยู่ด้วยกันได้ซุ่มหมูยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นหอมใหม่แก่ซุ่มหมูหน่อยทั้งผืนได้ซุ่มเย็นพวกหมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุมให้ซุ่มเย็นทั้งเงาให้แกลูกโคเถามาหันโตต้นไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันทั้งคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันแม่นซื้อด้วยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือยังยุ่งย่างใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวางกลางแม่นจะทุกข์ยากให้ห้องแม่นนําคนแม่นซื้อด้วยหรือจนกับเพิงผ้ากันได้คือจึงเฮือค่าแกงเกียนเห็นให้เกียนแก่ง่ามาไปหอดน้ําเฮือสิได้แก่เกียนความอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยคุณธรรมทั้งคนรวยและคนจนมีธรรมะสร้างแผ่นดินทำขึ้นมาคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเพราะมีธรรมคนจนเป็นสัตบุรุษรู้จักเหตุจากผลตายจากคนจนผู้บูชาอบายมุ่งอยากแต่ถูกเลขถูกหวยเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรกินเหล้ากินยาอย่างนี้เรียกว่าแผ่นดินธรรมคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดคนจนเป็นสัตบุรุษอ่อนน้อมถ่อมตนขยันหมั่นเพียรไม่เป็นคนบูชาอบายมุขอย่างทุกวันนี้ทำบ้านขึ้นหลังคามุงสังกะสีครึ่งหนึ่งหญ้าครึ่งหนึ่งแอมข้างสองสามข้างยังไม่เสร็จไปยืมเงินเกษตรมาซื้อโทรทัศน์มาเล่นมวยตู้เล่นการพันนั้นอย่างนี้มันก็แย่มันไม่มีคุณธรรมนับวันที่จะจนกรอบยอบแย่แค่จะกินเกลือเราจะให้ศีลธรรมกลับคืนมานี่เราจะต้องมองดูคนโบราณของเราเขาก็มุ่งไปด้วยกันอย่างนี้เรื่องพระเวสสันดร นั้นพระศรีอริยะเมตไตรเทวบุตรได้พูดกับพระมาลัยว่าศาสนาของพระศรีอานันต์มีตั้งแต่สุขีบ่ฮอนมีศาสนาใดเปียกปุ่นปานใดอันบ่ฝนตกหกไหลลงเปียกสุ่มสิบห้าเมื่อฝนเถ่งแหลงลงนี่หมายความว่า15วันฝนตกนั้นหมายถึง15วันจะต้องไปจำศีลให้จิตใจเยือกเย็นเหมือนน้ำฝนอันเมตตาปานนี้จะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสุดแดดดินเนี่ยเมื่อฝนตกหนักกระตกแต่กลางคืนบ่อนตกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยหนาพึกตาเสียวเคี้ยวงามอ่อนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคูย่ำหมายความว่าในเวลากลางคืนฝนตกนั้นแผ่นดินโลกประสีอ่านจะเต็มไปด้วยกลิ่นไม้ตลบอบอวนของดอกไม้มันหอมเพราะฝนตก15วันแต่ตกกลางคืนหมายถึงจิตใจเราจะต้องจำศีลกัน15วันมีศีลในจิตในใจอบอุ่นเยือกเย็นพร้อมกันนั้นในเวลากลางคืนนั่งสมาธิให้จิตใจสงบระงับพิจารณาเพื่อรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นเป็นเพื่อนกันไม่ควรโกรธไม่ควรเกลียดไม่ควรเกลียดควรชังควรเมตตาปานีต่อกันนี้เรียกว่าฝนตกกลางคืนบ้านอยู่ไกลบ่อไก่พ่อไก่บินถึงหมู่ข้อยฟุ้งอยู่กินหยังหญ้าหากินน้ำในน้องบึงบวกสร้างและหมาสิกินหญ้าร่วมกันบ่มีโจโลหายลักลอบเอาของหัวห้วยป้าปล่อยไล่มีเหลี่ยงอุทกังหนามในน้องบึงบวกเต็มอยู่เลยเสมอดามฝั่งคู่ไม่มีขจรขามอยน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งของหมายถึงน้ำใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งได้เท่านี้พอใจเท่านี้ดีมาและสัพพายอีควรพอดีกันได้เท่านี้พอใจเท่านี้ไม่โลภมากจนเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับจนเป็นโรคกระเพาะนี่คือโรคภาษีอ่านโรคความเจริญทางด้านจิตใจทีนี้มันก็มีอีกว่าอันว่าคนแก่เถ่าขี่พญาโลค่าศาสนาของปัจจีอ่านสีบอมีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามปานเซียนก็ยังหลอดแต่ฝาดสวรรค์แต่งลง คนเฒ่าคนแก่จิตใจก็หนุ่มแน่นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมไม่ใช่เฒ่าแก่ตัณหากับเขาเปิดหม้อลำขึ้นมาเปิดผ้าตั้งแย่งสว่างในตาจังว่าหัวแทบง่าจังแต่งงานกันน้ออายสกัญโยงคงบังดีใจหาว่าผู้สาวสำน้อยลำเกี่ยวไม่มีผู้เฒ่ามีแต่ผู้โอ้เอาเว้ยเคยเห็นข้าวยังบ่าวเด้บ่อยากตายเด้ได้ยินสาวสำน้อยออกมาลำเปิดผ้าตั้งเต้นเทเวิบเทวาบอกขาขาวสาวลำเพลินขึ้นมาแล้วก็ขวะเคียวขูดแก้วทาทาอย่างนี้ไม่มีในโลกสีอาดมีแต่ผู้เฒ่ารู้จักศีลจักธรรมเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเอาลูกเอาล้านเหล่านี้ทานชาดกให้ลูกฟังเป็นตัวอย่างอันวราชาเจ้าปกครองเพื่อหลาดบอนอำนาจกาคอมเพ้งขาโมคนมีแต่ปกปักป้องทศราชข้องเมืองถือศีลธรรมเทียงจริงจำมั่นบ่มีปิดบังเฉาะโกงกินกำกอบข้อรับชันเมืองนั่นสิบอบลี่ข้าราชการไม่มีคอรับชันมีแต่ศีลธรรมในจิตในใจเดี๋ยวนี้จะเซ็นแก๊กเดียวโอ้ชื่อของคนผิดแล้วผิดนามสกุลผิดสะกดการันเข้ากันไม่ได้จะทำวีซ่าจะทำพาสปอร์ตไปต่างประเทศเอามา800บาทเขียนโตเดียวแก้ตัวเดียวต้องส่งไปกาส่วงหนักนะเข้าจะฟาดกันเป็นพันเอาเงินนั้นไปส่งข้าวงวดรถหรือเอาไปซื้อเหล้ากินอย่างนี้ข้าราชการกลายเป็นข้าราชโกงเอารัดเอาเปรียบเพราะไม่มีคุณธรรมโลกพิจารณาเป็นอย่างนั้นมันมีอันวตากับนกเขาเคยบุถึกแก้วกันนกกับเมี่ยวคูเว่นมีเว่นจอนฟอนหน่อยกับงูบังเบียดเสือและเนื้อศัตรูเขาเกาหลังก็ว่ามีพิษของตอนไล่กลุ่มกันเขาจะมีปานี่ต่อกันขี่คอยศัตรูดั่งเดิมมาแต่เปลี่ยนสมสู่กวนนอนกิ่งกอมสังหายสูงสุดของจิตใจไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเอนิมีไม่มีศัตรูมีแต่เพื่อนกันทั้งนั้นงูเห่ากับพังพรกากับนกเขาเป็นเสี่ยวกันสบายสบายนี่เป็นความเปรียบเทียบอันบางคนในพื้นหลอกลมชาวส้มโพหน้าสวนป้าปล่อยว่างไร่เถมบ่มีการขายขาหาทุนหมุนเวียนบ่อเกี่ยวของสบายเหนือสู่คนเพราะว่าได้อาศัยตนกาลประพฤกเทวาทั้งผู้สาเพนแพ่พันผาเงินคำแก้วพ่อนิ่นนำคาพิชปวดผอมหลายหลวนเกิดนั่นนี่ต้นไม้กัลปะพฤกษ์หมายถึงจิตใจหมายถึงโลกที่เจริญทางวัตถุคอยจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันมีร้อยพันคนในบ้านก็มีต้นกัลปะพฤกษ์หนึ่งพันต้นในหัวใจต้นรักต้นแพงต้นเมตตาต้นปานีต้นไมตรีต้นเสียวเถยเกยฮักในเจ็บในใจฮักกันแทงกันนี่แสดงว่าความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจนั่นแหละแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคนโบราณเรียกว่าโลกภาษีอานสีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญมิตรนิตเมตตายะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมต้องสร้างให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตในใจของเรานี่คือโลกภาษีอานเดี๋ยวนี้เอาบุญพระเวทกันฆ่าวายไป10ตัวแล้วก็จ้างหนังมาอีกจอหนึ่งสะ 4,000 จ้างวัลโมมาอีก 8,000 คนหนุ่มจะดูหนังผู้เฒ่าจะฟังเทศผู้โอจะฟังลำเดี๋ยวนี้มันต้องแบ่งกันอย่างนี้ผู้เฒ่าคือคนที่ผ่านโลกมานานรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักวันพระเข้าวัดฟังธรรมจำศีลวันธรรมดาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหล่านิทานชาดกบาปบุญคุณโทษให้ลูกให้หลานฟังกลอมเกลาวิญญาณลูกหลานแล้วก็พาลูกพาล้านเขาวัดเขาวาเป็นหัวหน้าในการทำคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าผู้เฒ่าต่อมาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีผู้เฒ่ามีแต่ผู้โอแล้วก็ผู้โพผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอขันผู้โอแล้วเนาะบันไดละไปก่อนหมู่โลดเด็กน้อยเขายังไม่ทันซ้ำหมอลำเขาจะลำสามทุ่มผู้เฒ่าเอาคำหมากเอากระตามาห้อยเข็นสออุ้มสาจูงล้านน้อยไปก่อนตั้งแต่ยังไม่คำไปใสและไม่ไงผ้าล้านหน่อยไปเบิ่งหมอลำเอาเด็กน้อยมาแลกหน้าล้านน้อยยังไม่ได้เบิ่งดอกมันนอนรับไม่ไงก็ไปเบิ่งต่อไปพอเขาลำมาก็ดีใจหลงเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยเวลาเขาทำให้หัวเราะออกหัวเราะด้วยไหลน้ำหมากแตกข้างหน้าเสื้อแดงจะวายถูกใจนั่นหล่อนน้ำหมากไปไงพวกนี้เรียกว่าผู้โอส่วนเท่าผู้ชายก็โอ้ตรงไหนแล้วก็ไปเปิดผักตั้งแจงสว่างเมตตาหัวแท่มง่าจันแต่งงานน่ออายสกนโยงโคงบางปีผาบ่าเขาลำใส่หลกไผ่เมียปูผัดบามีเรียกว่าผู้โอผู้โพผู้ผาพาลูกพาหลานออกนอกหลู่นอกทางในสิ่งที่จะเป็นศีลเป็นธรรมไม่รู้จักลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผู้โพผู้ผาคนโบราณเขาฉลาดผู้เท่าจะสอนธรรมะอย่างสมมติว่าคนตายเขาเอาข้าวตอกหวานไปข้าวตอกแตงหวานนำหน้าลูกหลานถามมาหวานเห็นยังพอไงพ่อใหญ่จะบอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยฝนตกมาห้อยเถื่อพันเถื่อข้าวตอกแตกเนี่ยมันตายแล้วความใหม่แล้วเฮ็ดจังได๋กับบ่เกิดบ่คือข้าวเปลือกธรรมดา คือการกับผู้ที่ตายแล้วตายแล้วตายไปบ่เห็นไงคือจังไฟหมดแล้วคนนั้นหากบ่เห็นเดี๋ยวอย่ามั่วเมาให้น้ำคนตายผู้ตกปลาให้น้ำหมอกกระเบื้องยิ่งสิได้อุ่นแกงหาเรื่องทำเป็นปริศนาสอนลูกสอนหลานให้มีแนวคิดแต่ผู้โพผู้ผาโพออกนอกทางเหมือนงัวโผควายโผพาเกียนแลนพาไถแลนถามวานที่ยังเลยพ่อใหญ่วายวานให้ผีกินละว่อยมันหอมนักว่อยตัวลูกตัวหลานออกนอกทางลักษณะเช่นนี้แหละคนโบราณนั่นท่านเอาบุญพระเวสสันดรนั่นท่านทำถูกเดี๋ยวนี้อาจจะเอาบุญทีผู้เฒ่าจะฟังเทศอาจารย์สมภพผู้หนุ่มจะดูหนังแต่ผู้โอคือเบิ่งหมอลำในที่สุดบุญบ้านเดียวต้องจ้างทั้งหมอลำจ้างทั้งหนัง 4,000 หมอลำ 8,000 ฟาดเข้าไป 12,000 ทีนี้อีกพวกผีพวกมารก็จะกินเหล้าข้าควายซอยแสโซกเล็กบุญพระเวททีบุญกันถิ่นทีข้าควาย10ตัวตัวละ 3,500 ฟาดไปแล้ว 35,000 เสร็จแล้วก็จ้างหมอลำอีก 8,000 หนังอีก 4,000 เป็น 12,000 เป็น 42,000 หมดเหล้าไปอีก10เท20เทฟาดก็ไป 5-6,000 กว่าบาททำลายเศรษฐกิจของสังคมแล้วบอกว่าเอาบุญพระเวทเอาอีกจนตายอีก 50,000 ครั้งตายอีก 50,000 ชาติก็ไม่เห็นหน้าภาษีอานเพราะมันไม่ได้ใกล้เข้าไปพระเวทสันดรมันมีความเมตตาปานีบุญทีฆ่าควาย10ตัวอันนั้นมันบุญชูโชคกินชิบหายวายบอดกินงัวกินควายยังไม่พอชูชกสมัยใหม่ชูชกจุกอวกาศกินหมดเครื่องรงเครื่องราชกินบ้านกินเมืองกินถนนกินรถยนต์กินกระทรวงกินถนนกสช.กินโอ้เมืองกินฝายสารพัดมีชูชกสมัยนี้กินได้มากกว่านั้นยิ่งเอาบุญพระเวทก็ยิ่งจะมีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นเอาบุญทีเสียเงินไป 50,000-60,000 เงินจำนวนนั้นถ้าเอามารวมกันเป็นกองทุนของหมู่บ้านจะเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบไม่ได้ถ้าเอาบุญทีหมดเงิน 5-6,000 ค่าหนังค่าหมอลำค่าซื้อควายมากินแล้วก็มาตีกองกินเหล้าตื้มทุกรอบหมู่บ้านตายอีก 80,000 ชาติก็ไม่เห็นโลกภาษีอ่านแล้วก็ไม่มีแผ่นดินทำแผ่นดินทองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอาใหม่บ้านเราจึงจะไม่จากไม่จนเอาบุญทีถ้าเก็บเงินได้ 5-6,000 นั่นเอามาสร้างเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านหรือจะเอามาทำสาธารณประโยชน์เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันหมดไปที่เนื้อควายหมดไปที่เหล้าหมดไปที่หนังหมดไปที่ละครดังกล่าวแล้วแล้วให้อาจารย์สมภพประเทศในฟังจะได้เรื่องอะไรก็ไปหาบัดดากันอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่เอาบุญกันอย่างนี้ถ้าจะเอากันจริงๆมันต้องทำให้มันเกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้ไม่มีงานมันก็มีนังมันก็มีละครมีนังเล่เข้าไปในหมู่บ้านมีเงินให้ลูกให้หลานไหมล่ะผู้ใหญ่10บาทเด็ก5บาทไม่ค่อยในอีพ่อค่อยในอีแม่มีเงินบ่ล่ะเจ้าเพราะฉะนั้นแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี่ต้องเริ่มต้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่ฝังลักมันให้ร่มตีห้อยหาถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งร่มอยากจะไปหาว่าเอ้ยเอานังมาเด็กน้อยอยากเบิ่งเอามอลำมาผู้เฒ่าอยากเบิ่งเรานี่เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เฉยๆมิฉะนั้นจะเป็นไม้หลักปักเลนลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่มีบุญมันก็มีอยู่แล้วหนังเอ้ยละครเอ้ยในโทรทัศน์ก็มีหนังเล่ห์ก็มีหนังอะไรก็โอ้ยสารพัดลูกเอ้ยเอาเงินมาทำประโยชน์เราเถิดอย่างนี้อีสานของเราก็จะเจริญขึ้นเขียวขจีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยต้นไม้เพราะเราพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีธรรมผู้ใหญ่บ้านพูดกับลูกบ้านไม่รู้เรื่องพ่อกับแม่พูดกันไม่รู้เรื่องพี่กับน้องคานตามหลังกันมาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีศีลมีธรรมเพียงแต่ความเห็นแก่ตัวเมื่อมันเป็นเช่นนี้ต้องเริ่มต้นที่พ่อที่แม่พ่อแม่เป็นตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้องมองเป้าหมายอันชัดเจนประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดอย่าตามหลังเด็กอย่าให้เด็กไปก่อนแล้วหัวดอนนำหลังเราต้องเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่มุยของสังโฆเปล่าทำความดีนะผู้เฒ่าต้องนำถ้าเริ่มที่ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทุกหมู่เราพระสงฆ์องค์เจ้าทุกนิกายครูบาอาจารย์ต้องเป็นแบบเป็นอย่างไม่ใช่ว่าเป็นแต่อาจารย์เฉยๆเดี๋ยวนี้ครูไม่มีมีแต่อาจารย์ครูแปลว่าผู้พูดให้ฟังผู้ทำให้รู้ผู้อยู่ให้เห็นผู้ครูผู้ทำงานหนักแก่สังคมเป็นปูชนียบุคคลส่วนอาจารย์นั้นแปลว่าผู้ฝึกมาญาติตกเย็นมาตั้งวงกินเหล้าอยู่ในโรงเรียนสดชื่นบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเลยดูเบิ่งมืดแล้วนี่คือว่ายามเช้าดอกคัดเข้าบานเย็นกระทึบคึบๆตีกองตีพวกกะละมังให้เด็กดูนั่นก็คือว่าอาจารย์ขี้เหล้ากินเหล้าเล่นไฮโลอยู่ในโรงเรียนเล่นการพนันครูบาอาจารย์เป็นคนเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์แปลว่าผู้ฝึกมาญาติฝึกการกระทำกินเหล้าให้เขาดูเล่นไฮโลเล่นไพ่เขาดูอย่างนี้ เราจึงไม่มีครูเดี๋ยวนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่หมดครูไปแล้วจะให้บ้านเมืองเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมันต้องเริ่มต้นครูบาอาจารย์ตามนั้นผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการทุกหมู่เหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งธรรมยุทธและมหานิกายเลิกแฮ่แฮ่แฮ่ไปกันได้แล้วโคออปเปอเรชั่นร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมน้อมนำประชาชนให้เข้าสู่สิ่งสู่ธรรมอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่เหลือวิสัยโลกพระศรีอ่านไม่ต้องตายเน่าเข้าลงสร้างมันเกิดให้มันมีขึ้นมาในจิตในใจในสังคมของเราอย่างนี้ก็ดักนี่ทางศาสนาคริสต์เขามีคำสั่งสอนของพระเยชูสู่ที่ผูกกับศาสนิกของพระองค์ว่าThe kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วเราสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นมาได้อาตมาอยากจะพูดกับพี่น้องชาวพุทธว่าอาณาจักรของพระศรีอ่านอยู่ในมือของเราศรีไปบอกความสวยงามดังกล่าวแล้วอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะไปบอกมิตรภาพและเมตตาธรรมศรีอารยะเมตไตรไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมมีศีลห้าให้บริสุทธิ์ด้วยกันในหมู่บ้านแผ่นดินโลกสันนิบาตบ้านนั้นราบเรียบเป็นหน้ากองนอนไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดประตูลงก่อนก็ได้ผู้อะไรเชื่อกันได้มันก็เกิดโลกภาษีมีความเมตตาปราณีต่อกันอย่างชัดเจนอย่างนี้คนโบราณจึงมีเป้าหมายเอาบุญพระเวสสันดรนั้นคือตอกย้ำอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเมื่อเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราอยากเข้าใจใหม่ว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราได้นำสังคมเราหลงทางมานานแล้วเริ่มพัฒนาก็เน้นไปที่วัตถุจิตใจก็เลยเชื่อยชาปล่อยวางความเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นใจต่ำมากขึ้นสมควรที่จะกลับคืนสู่เส้นทางเดิมที่พ่อแม่เราพามาพ่อแม่ของเราบอกว่าท่านจะได้ขี่สร้างต่างหมเป็นพันญายาสวยลืมชามหน้าผูกขี่ข้วยข้อนตาท่านจะไปทั้งหนาเลี้ยวหลังของเก่าท่านมาหลุดถูดเถาเศร้าถอนยาสุไป back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยฝรั่งก็ร้องเพียกเหมือนกันเดี๋ยวนี้ว่า back to basic เมืองฝรั่งเจริญเต็มที่เกินโลกประสาทกันมากฆ่าตัวตายมากเสพยาเสพติดมากการศึกษาเลวร้ายลงขาดระเบียบขาดวินัยความรู้ก่ออนไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ฝรั่งร้องเพียก back to basic return to basicความหมายเดียวกันกับคำว่าขั้นมาโลดถดเถาโซ่ถอนยาสุไปใครขั้นจะไปทั้งหน้าเลี้ยวหลังของเก่าเดี๋ยวนี้ขี่ช่างตั้งหมเป็นอัญญาหมายความว่าขี่รถขี่ลาถนนหนทางเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้ามีอะไรแต่เสร็จแล้วเราก็ลืมชาวหน้าผู้ขี่ควายควานกาลืมจิตใจอันสงบเยือกเย็นลืมศีลลืมธรรมมีแต่แผ่นดินทองไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าขั้นจะไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าจะก้าวหน้าไปกับสังคมยุคพุทธเปิดเต็นเอ็ดยุคสมัยใหม่ควรจะเลี้ยวหลังดูพ่อแม่เราบ้างท่านอยู่กันสงบร่มเย็นโอ้เรามีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นขั้นมาลูดถูดเถาเศร้าถอนยาสุไปลูกเอ้ยเจริญขนาดนี้แล้ววุ่นวายกันอย่างนี้กลับเถิดลูกเอ้ยพัฒนาจิตใจใหม่ให้มันตามทันมีท่องบ่มีทำโฝจานี้มือหอยเตือมีคำบ่มีอินอ่อยอ้อยไหวสี่บอกฟังเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็กลับเข้ามาพัฒนาจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องพูดให้ฟังต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเลิกตื่นพระเวรภาวะเลิกตื่นแบบกระต่ายตื่นตูมวัดจะมีโทรทัศน์วัดจะมีรถยนต์วัดจะมีวัดมาอารามใหญ่ๆแข่งกันสร้างอาณาจักรจักรวรรดิแข่งกันดูอย่างนี้ชาวบ้านจนกรอบยอบแย่แทบจะกินเกลือเลิกวัตถุทางวัดอีกทีเหมือนกันหันมาพัฒนาจิตใจเดี๋ยวนี้จะสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดประจำอำเภอใหญ่ที่สุดประจำจังหวัดโอ้อะไรต่ออะไรแข่งกันเมื่อไรเล่าเราจะหยุดทางนี้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจกันสักทีเล่าพระคุณเจ้าทางหลายเอ่ยพูดอย่างนี้อย่าด่าผมนะถ้าด่าก็นิมนต์ด่าเป็นกระบุงให้อภัยแล้วเรียบร้อยอเวโรโหมิเราเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยเราจะพูดกันในเรื่องแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้องใจกล้ากันหน่อยเพราะฉะนั้นอาตมานี่กับผมนี่พูดทีใดเขาก็บอกว่าด่าอย่างนั้นมันตั้งใจที่สุดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนาเดี๋ยวตายไปแล้วจะไม่มีใครพูดท่านทั้งหลายจะด่าก่อนด่าได้ไม่เป็นไรเราไม่ถือโทษกอดเคืองกันพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่างพูดให้โยมฟังทำให้โยมดูจูให้โยมเห็นส สอนโยมให้ขยันแต่พระนอนเวรโกนอยู่ท่าสอนโยมให้ประหยัดแต่พระกับฟุ่มเฟือยมีทุกสิ่งทุกอย่างลุกซื้ออย่างนี้เมทัลเลียนลิติกอย่างนี้มันจะใช้อะไรได้สอนโยมไม่ให้เล่นการพันนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรพระบอกเลขเองซื้อเลขเองชีพหายวายวอดกันหมดแผ่นดินทำแผ่นดินทองมันก็จะเป็นเพียงถ้อยคำที่รู้ๆเท่านั้นฟังไปแล้วแต่ความจริงเกิดขึ้นไม่ได้เอาละเวลา